takiej siły, by cię ochronić, choć, choć tu, choć wiem, że cię nie zatrzymamy. A zawsze będziesz mną. Wszystko nazywam, ty wierzysz, chodź tu, tak pragnę mówić tylko. I mówię ci, to jest noc, to jest dzień, to jest biel, to jest czerń, to jest. To wróg, to są sny. Nie bój się, to jest prawda, to plaga, to jest dobre, to złe. Oto ty, oto my. Skąd się wzięłaś, to proste, jesteś cała z miłości.

jednego do drugiego twojego słowa. W nowym miejscu w mojej głowie, gdzieś daleko stąd. Tank! czuję, że kiedy zamykam oczy, wszystko się kończy. Lecz na pewno wiem, że nie skończy się źle. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Co z nami będzie za oknem świt? Tak nam dobrze mogło być. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. chyba już przeczuwa własny kres. Thank you. Program Trzeci Polskiego Radia. Brawa i to łaska.